Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ım selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Program konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, tüm dünya insanlarının mizaçlarına göre en uygun yasalarla dolu olarak indirilmiş bulunan kılavuz kitabımız Kur'an'ı yüzyıllardır üzerine atılan tozlardan, hurafelerden arındırılmış ve güncellenmiş bir şekilde anlayabilmemiz için yıllarca yaptığı çalışmalarını bizlerle paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun. Değerli izleyenlerimiz, konuğumuz Kur'an surelerinin iniş sırasına göre tahlilini yapmaktadır. Bu hafta yeni bir sureye başlıyoruz. Araf suresi. Buyurun efendim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Allah'a çok şükür. 39. sure. Araf suresine geldik. Bundan evvel 38 tane sureyi işledik. Çok şükür. Hamdolsun. Surenin adı Araf suresi. Surenin Araf suresi olarak adlandırılmasının sebebi, ileride gelecek inşallah, 46 ve 48. ayetlerde bu sözcük geçtiği için oradan bu ismi aldı. Tabi tekrar edelim, bu ismi Allah tarafından verilmiş bir ad değil. Değil. Bunu işte Musaf tertibine adamlar bu ayet grubunu onları toparladılar, ettiler. İşte bu surenin adı da Araf suresidir dediler ama bununla birlikte bu surede özellikle İsrailoğullarının, Musa'nın Allah'la sözleşmeleri nedeniyle Mikat suresi, Misak suresi veyahut da başındaki hurufu mukatta'dan dolayı Elif Lam Mim Sad suresi gibi farklı farklı isimlerle de anılmaktadır. Anılmasında da hiçbir sakınca yoktur. Sure çok uzun bir sure. Hatta şöyle söyleyeyim. Mekki surelerinin uzunluk açısından ayet sayısı itibariyle değil de sayfa sayısı itibariyle en uzunu olanı. Bir de Şuara suresi var Mekki surelerden öyle uzun olan. Uzun bir sure. Şimdi bu uzun surenin bu uzun oluşu sahabenin yani musaf tertip edenlerin eliyle uzunlaştırıldı bu. Aslında bizim tespitlerimize göre bu sure tam 21 tane ayrı ayrı parçadan oluşmakta. Bu sure ayrı ayrı 21 tane necimden oluşur. Ve değerli izleyicilerimiz bunu bütün olarak değil de bu necimlere göre 21 parça, 21 ayrı ünite, konuları farklı, meselesi farklı boyutta okuyacak olurlarsa kesinlikle iyi anlarlar. Bir de hele hele tutar da diyelim ki bir necmin ayetlerin son kısmından bir ayet, öteki necmin başından da üç ayeti birbirine karıştırırlarsa bu defa aşure gibi bir şey ortaya çıkar. Hiçbir şey anlamazlar. Buna da dikkat etmeleri gerekir. Bu surede yine geçmişte hani kıssalara bir değiniler vardı, örnekler veriliyordu ya, orada da yine bu surenin içerisinde de öncekilerden daha ayrıntılı olarak Nuh'la ilgili, Hud'la ilgili, Salih'le, Lut'la, Şuayb'le ve Musa ve Harun peygamberle ilgili uzun anlatılar var. Güzel, evet. Burada onların hayatlarıyla ilgili, onların ilkeleriyle ilgili, onlara verilen mesajlar ve onların toplumlarıyla ilişkileri hakkında daha fazla ayrıntılı bilgi var bu surenin içerisinde. Bunu da burada hatırlatmış olalım. Şimdi surenin özüne ve başlangıcına bakacak olursak şimdi bu surede hani Sad suresinin devamı mahiyetinde. Şimdi, evet. Saf suresinin devamı mahiyetinde. Biraz sonra bunu göstereceğiz inşallah. Şimdi burada bunu gösterirken işe başlayalım. Şimdi bunu başlarken de istersen ilkten birinci necmin ayetlerinin tümünü, evet, birinci bölümün tümünü birinci değerli izleyicilerimize ben takdim edeyim. Buyurun. Elif, Lam, Mim, Sa'd. O kendisiyle uyarman ve insanlara öğüt hatırlatma için sana indirilen, içine işletilen kitaptır. Onun için ondan göğsünde hiçbir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun ve onun aslarından yol gösteren, yardım eden ve koruyan sözde yakınlara uymayın. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz, hatırlıyorsunuz. Ve biz nice kentleri değişime, yıkıma uğrattık. Azabımız kendilerine gece uyurlarken, kimilerine de gündüz dinlenirlerken onlara gelivermişti. Azabımız onlara geldiğinde de biz gerçekten şirk koşarak kendilerine yazık eden kimselermişiz demelerinden başka yalvarışları olmamıştı. Andolsun kendilerine elçi gönderilmiş olanları da sorguya çekeceğiz. Andolsun gönderilen elçileri de sorguya çekeceğiz. Ve andolsun onlara bir bilgi ile anlatacağız. Çünkü biz uzakta olanlar değildik. Ve tartı o gün haktır. Kimin terazileri, kimin tartıları ağır basarsa işte onlar kurtulanlardır. Ve kimin terazileri, kimin tartıları hafif kalırsa işte onlar ayetlerimize karşılık zalimlik etmelerinden dolayı kendilerini ziyana sokan kimselerdir. Ve hiç kuşkusuz biz sizi yeryüzünde yerleştirdik ve orada size geçimlikler sağladık. Kendinize verilen nimetlerin karşılığını ne kadar az ödüyorsunuz? Birinci necim bu. Birinci bölüm bu. Bu ayetleri bu kapsam içerisinde tek tek ele alacağız inşallah. Şimdi efendim, birinci mesele, birinci ayet, Elif, Lam, Mim, Sad. Bunlara hurufu mukatta, kesik harf, bağlantısız harf, kelime içerisinde yeri olmayan tek tek söylenmiş harf diyoruz. Bunlarla ilgili geçmişte çok açıklamalar da yaptık. Evet. Kimisi bu harflerden kendi başına bir anlamlar çıkarmaya kalktılar, şu bu falan filan da öyle biz onlara katılmıyoruz. Tam net olmamakla birlikte bu iki yön üzerinde duruyoruz biz. Birincisi, Kur'an indiği dönemde henüz Arap aleminde bugünkü kullanılan rakamlar icat edilmemişti. Onun için bu harfler hani ebced hesabı diye bir şeydir, A, B, C, D, öyle söyleyeyim. Aynı zamanda rakam olarak da kullanıyorlardı. Yani A 1 oluyordu, B 2 oluyordu, C 3 oluyordu, D 4 oluyordu. Böyle bir sistem, evet, vardı. Yani harfleri rakam olarak da kullanıyorlardı. Bunların rakam olma muhtemel bir durumları var. Rakam olursa ne olur? Evet. Baştaki elif 1'i temsil eder. Lam 30'u, mim 40'ı, sad da 90'ı ifade eder. Toplam 161 eder. Ama böyle ettiği zaman bu ne anlama geliyor? Evet. Henüz tespit edilmiş bir noktası yok. Bir, evet. Yani sağlam, ikna edici, makul ve makbul bir şeyini bulamadık biz şimdiye kadar. İnşallah ileride bulanlar çıkar. Ve çıkacak. Yani özellikle arkeolojik kalıntılar incelendiği zaman daha buluntular, daha fazla böyle Müslümanlar buna eğilseler bunu keşfedecekler de pek Müslümanlar bu işi yapacağı da benzemiyor. Bu işte zannedersem yabancı araştırmacılara kalacak gibi bir şey. Bunların ikinci bir noktası, onu da şey yapayım. İşte o zamanki dönemde, daha önce de çok açıkladı Kuruf-u Mukatta'larda, bunların dikkat çekme harfleri. Yani bir toplumda bir panayıra gidiyor, bir şair, bir edip, bir bilge. Önce herkesi şey yapacağı zaman, hani şimdi ne diyoruz? Alo alo, dikkat dikkat falan filan bir anons ediliyor ya. O da bir kayanın başına, bir ağacın üstüne çıkıyor. İşte Elif, La, Mim, Gaf, Saat falan, şimdi bu şekilde bir sesleniyor. Herkes orada, bu adam ne diyor, ne satıyor falan, şunu bir dinleyelim falan diye merak ediyor. Başına toplanıyor. O da o arada diyeceğini diyor. Evet, evet. Ha. Biz bunun da böyle olduğu kanaatını taşıyoruz şimdilik. Tamam. Ve en büyük kanaatımız da bu. Böyle şey. Şimdi ikinci ayete geldik. O kendisiyle uyarman ve insanlara öğüt hatırlatma için sana indirilen, içine işletilen kitaptır. Onun için ondan göğsünde hiçbir sıkıntı olmasın. Şimdi sureyi takdim ederken ne demiştik? Bu sure, evet, Sad suresinin devamıdır. Öyle mi? Evet. Bunu anlamak için, bak şimdi bağlantıyı kopmayacağız. İşte Kur'an'ın nüzulüne gitme, nüzule göre gitme, inişe göre gitmenin yararları bu. Şimdi şeyi hatırlayacağız. Sad suresinin orada son necmini 86-88. Ayetleri okuduğumuz zaman, şimdi şöyle bakın, bir bütünlük içinde arz edeceğim. De ki, ben Kur'an'a karşı sizden bir ücret istemiyorum. Ben yükümlülük getirenlerden, kendiliğinden bir şeyler uyduranlardan, külfet getirenlerden, başa iş çıkaranlardan da değilim. Kur'an bütün alemler için bir öğüttür ancak. Ve onun için müthiş haberini bir zaman sonra kesinlikle bileceksiniz. Evet. Sad suresinin sonu. Sonu. Evet. 88 okuyorum. Ve onun müthiş haberini bir zaman sonra kesinlikle bileceksiniz. Bileceksiniz. O kendisiyle uyarman ve insanlara öğüt hatırlatma için sana indirilen, içine işletilen kitaptır. Onun için ondan göğsünde hiçbir sıkıntı olmasın. Şimdi ne güzel oldu. Değil mi? Açık bir yerde birlikte okuduğumuz zaman. Evet. Yine o pasajın bütünü onun devamı. Evet. Daha önce dedim. Mekki surelerin aşağı yukarı surenin başında Kur'an'la, evet, ilgili ayetler var. Sonunda yine Kur'an'la ilgili ayet var. Ondan sonraki surenin başında yine Kur'an'la ilgili ayetler var. Evet. Yani konu Kur'an'la açılıyor, konu Kur'an'la kapatılıyor. Yani girdiğin zaman yine kapıda da, binanın kapısında da, kapının giriş yüzünde de yine Kur'an'la karşılaşıyorsun. Tabii. Kapıdan çıkarken öbür yüzünde de yine Kur'an'la karşılaşıyorsun. Evet. İşte bu ayetlere, surelerin şeyine de baktığımız zaman Müslümanların da hayatında Kur'an'ın önemi. Hmm. Yani bildiğin ev kapısının bir yüzünde yine ayet, Kur'an. Öbür yüzüne çıkarken, kapıdan çıkarken de yine ayetle karşılaşıyorsun. İşte evet, kılavuzu. Evin içinde Kur'an'ı uygulayacaksın. Sokağa çıkarken de yine Kur'an'ı yaşayacaksın. Çok güzel. Evde Kur'an yaşayacaksın, dışarıda Kur'an yaşayacaksın. Evet. Evet. Bu kendisiyle uyarman. Evet. Ve insanlara öğüt hatırlatma için. Evet. Uyarma, öyle mi? Evet. Ve uyarma. Bir de öğüt. Öğüt. Şimdi biz bunu İnzar diye genel şey yapıyoruz. Biliyorsun, uyarmayı daha önce ilk Müttessir'de kum fe enzir, hemen uyar denildiği zaman iki yönle. Öğütle, bilgilendirmeyle, bir de tehdit. Tehditle demiştik. Şimdi buradaki uyarma noktalarını iyi şey yaptığımız zaman bir özelliği daha çıkar bunun. Hı. Şimdi uyarma, inançsızlara uyarma. Hı. Öğüt, inançlılara, müminleri, onları daha iyi hale getirmek için. Evet, Kur'an'ın içine baktığımız zaman, evet, kesinlikle bakıyoruz, inançsızlara uyarılar var. Burada, evet, ileride göreceğiz, hani deminki takdimde surenin adıyla ilgili şeyde, hı, konu ettiydim. Bundan evvelki surede hani Davut'tan bahsetmişti. Süleyman, Eyüp, İbrahim, İsmail, İshak peygamberler vardı ya. Evet. Onların hayatlarıyla, geçmişleriyle ilgili bize örnekler verildi ya. Bilgiler verildi ya. Şimdi bu surede de yine onun devamı olan öteki de yine Musa'nın, İsa'nın şeylerin ayrıntıları var dedik. Bunu hatırlattık. Bir de burada şimdi arada gelecek uyarma dedi ya. Öyle geçmiş mi? Kavimlerin helakı var. Değişime, yıkıma uğratılmaları var. Kur'an bunları, evet. Bak bundan sonrakilerde uyarı göreceğiz ve müminlere de öğüdü göreceğiz. Evet. Kur'an'ın özelliği bu. Muhammed'in içerisindeki işletiliş gerekçesi bu. Ama Resulullah'a burada bir de ne var? Onun için ondan göğsünde hiçbir sıkıntı olmasın. Hmm. Bunu Allah şey yapsın, göğsünde bir sıkıntı olmasın. Göğsündeki sıkıntı ne? Görevin zorluğu. Evet, görevin zorluğu. Olur. Görevin zorluğu. Resulullah bu görevi yaparken çok sıkıntı çekmekteydi. Evet. Şimdi belki de hiçbir zaman hiçbir uyarıcıya, yani Firavun bile Musa'ya ve ekibine böyle bir zulüm, böyle bir işkence şeyi söz konusu etmediydi. Evet. Burada yine ileride göreceğiz. Musa'nın bile Firavun'un karşısına geçip gayet onunla tabii müzakere ettiği, tartıştığı, tamam mı? Münafere yaptığı vesaire. Hep orada göreceğiz. Ama şeyler, Mekke müşrikleri bunu bile, bu şansı, yani Firavun'un Musa'ya tanıdığı şansı, fırsatı Resulullah'a hiç tanımadılar. Muhatap kabul etmiyorlardı. Yani böyle konuşturmuyorlardı. Konuşturmuyorlardı. Çünkü Kur'an'ı dinlemiyorlardı. Hani başka ayetlerde, hani Fussilet'te gördüydük ya, dinlemeyin bu Kur'an'ı. Dinlemeyin. Galip gelebilen şimdi de onu susturmanın yollarına bakıyorlardı. Bundan da Resulullah ister istemez çok sıkıntı çekiyordu. Tabii. Çok çileliydi. Bunu Resulullah'ın çilesini bak daha iyi anlamak için, ki yeri geldi bunları anlamamız lazım. Bakın Kehf 6'da. Sonra da sen, onlar bu Kur'an'a inanmazlarsa onların yaptıklarından dolayı üzüntüden neredeyse kendini harap edeceksin. Ya. Bak şimdi bu ayete baktığımız zaman ne diyor? Sıkıntı duyma diyor, ama bu ayette de diyor ki kendi sıkıntını bıraktın. Hı. Kendi çileni bıraktın. Onların çekeceğinde sıkıntıdan dolayı sen de sıkıntı çekiyorsun. Üzülüyorsun. Bak üzüntüden neredeyse kendini harap edeceksin. Onların yaptıklarına inanmazlarsa. Bak, manzı şeye bak. Şu ara 3'te ve Hicr 91 ile birlikte o. Kur'an'ı sihir, esatir, şiir, mitolojik söylentiler, uydurulmuş söz gibi bir takım parçalar, kötü sözler kabul eden kimseler, iman edenler olmuyorlar diye sen kendini yıkıma uğratacaksın. Aynı şekilde. Evet. Yani bu biz kendini yıkıma diye çevirdiğimiz sözcük helak sözcüğü. Helak. Yani sen kendini helak edeceksin. Hicr 97'de andolsun biz biliyoruz ki kesinlikle onların söylediklerine senin göğsün daralıyor. Yine aynı ifadeyi göğsün daralmasını Hud 12'de de, değerli izleyicilerimiz onu oradan görsün. İşte bu Kur'an'ın ana hatları oraya bildirildikten sonra Resulullah'a bu teselli yapılıyor. Şimdi Resulullah'a bu teselli yapılırken ister istemez hem Resulullah hem de Resulullah'ın görevini yapan, bugün sürdüren Müslüman kardeşlerimize de aynı şeyler oluyor. Ne oluyor? Bunu peşin peşin bilmek lazım. Ali İmran 186. Ali İmran 186. Bakın Ali İmran 186. Hiç kuşkusuz siz hem peygamber hem peygamberlik misyonunu yürüten müminler, Allah'ın halis dinini sağa sola ulaştırmak isteyen kimseler, mallarınız ve canlarınız konusunda yıpranacaksınız. Evet. İmtihan olunacaksınız. Sizden önce kendilerine kitap verilen kimselerden bir, ortak koşan kimselerden birçok eza, can sıkıcı, sinir bozucu şeyler de işleyeceksiniz. Eğer sabreder ve Allah'ın koruması altına girerseniz şüphesiz işte bu azmi gerektiren işlerdendir. Azim bu gerek. Kolay bir tamam. İşte değil. Bunun için yiğitlik gerekiyor. Evet. Hazır bu, olacaksın onun. Bu işte var ya, böyle olacak ama evet, her kişinin harcı bir işte değil. Burada insanın er kişi olması gerekiyor. Evet. İşte surenin girişinde bu önemli uyarıları anlatabilmek için Resulullah'a bu uyarı: sıkma canını. Çok güzel bir ondan ifade. Sonra, evet, bunda sıkma canını. Görevini yap. Evet. Burada kitaptan bahsetti. Şimdi bu ayrıntı ben size şey yapayım. Kitap sözcüğüyle ilgili daha önce de açıkladık. Şimdi bunun burada ayrıntıya girmeyeceğim. Kitabın orijinal anlamı, eski Arapların, Bedevilerin deriden veyahut da kumaş parçalarından torba, kase, kese değil de kese, torba mahiyetinde çanta oluşturmaları. Yani parça parça dikiyorsun, şey yaptın, içine konacak bir şey. Kitabın anlamı içine konulan bir şey demek. Ve şu andaki modern anlamdaki şeyi de içerisine bir takım şeylerin yazıldığı kap, nesneler anlamında şey yapıyoruz. Evet, yazılan, okunan gibi anlamlarını şey yapıyoruz. Şimdi burada kitap diyor da, biliyorsunuz Kur'an'ın hepsi daha henüz tamamlanmadı ama kitaba Kur'an deniyor. O parçasına da. Kitap dediğimiz zaman illaki, yani şimdiki bizim anladığımız gibi her şeyi hazırlanmış, iki kapak arasına verilmiş, matbaada basılmış olması şart değil. Bir sayfadan bin sayfaya kadar ne olursa olsun hepsine kitap denir. Evet. Yani bir mektuba da kitap denir. Biz mektup diyoruz ya hani. Mektup da şeyde geliyor. Hani mektup. Öyle Arapça'da mektup, bizim Türkçedeki mektup, Arapça, Araplarda mektup diye geçmez zaten. Kitap diye geçer yani. Yani birbirine kitap yazmış. Böyle mektuba kitap denir. Öyle illaki bütün hepsini Kur'an'ın bütününü kapsamaz burada. O güne kadar gelen ayetler bunu ifade etmiş olur. Bu ayrıntıyı da burada, yani bu ek bilgiyi de burada değerli izleyicilerimize burada belirtmiş olayım. Şimdi bir de şu şeyi de ayrıntılı vereyim. Yani ileride bunu da daha detaylı vereceğiz inşallah kendi ayetleri kapsamında. Şimdi Cenab-ı Hak burada kitabı indirdik diyor. Bir de kitabı öğretisi gelecek inşallah ileride. Şimdi Araplarda yazılı kültür yoktu. Arabistan coğrafyası, Hicaz özellikle yazılı kültüre Kur'an'la geçti. İlk yazılı metinler, kitaplar Kur'an'la başladı orada. Kitabında iki boyutu var orada. Bir hikmet boyutu var, içeriği, içerisindeki hükümler vardır. Bir de lafzi yönü vardır. Hani ne diyeceğiz? Grameriyle, cümle yapısıyla, edebiyatıyla, fesahatıyla ki olan bütünlüğü de kitabı teşkil ediyor. Bunları ileride arz edeceğiz inşallah. Ama onu kitap öğretim bölümünde yapacağız. Burada kitap indi. Buradaki bütün halinde geliyor. Evet. Onu burada belirttikten sonra şimdi müminlere uyarı, müminlere öğüt başlıyor. Evet. Şimdi bu surede kaç ayet var? 206 mıydı? Bakar mısınız bir lütfen? Sonunda herhalde ben öyle hatırladım. Evet. Şuradan 206 son, evet. En son 206. Evet. 206. Evet. Tane ayetin hepsini de uyarı ve öğüt. Evet. Her ayeti bir uyarı veyahut da öğüt olarak ele alacağız. Her ayeti o şekilde. Heh, evet. Şimdi surenin başında Allah bize ne dedi? Bu uyarı, kitap, ve, uyarı öğüt ve öğüt. Her ayeti uyarı ve öğüt. Hep uyarı ve öğüt. Şimdi. Evet. Okuyalım üçüncü ayeti. Evet. Rabbinizden size indirilene uyun ve onun aslarından yol gösteren, yardım eden ve koruyan sözde yakınlara uymayın. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz, evet, ne kadar az hatırlıyorsunuz. Başladı mı öğüte? Öğüt başladı burada. Evet. Öğüt başladı. Şimdi Müslümanlara ne dendi? Kime uyacaklar? Evet. Bakın. Rabbinden indirilene. Ha, evet. Rabbinden size indirilene uyun. Rab'den ne indirildi? Rabbin indirildi. Kitap indirildi. Evet. Kur'an. Kur'an indirildi. Ona uyacaksın. Uyun dediği zaman, buna uyun diye emir ve çoğul olduğuna göre, uyu değil, uyun dediğine göre, bu öğüt kime? Hem peygambere, hem insanlığa, hem Müslümanlara. Evet, herkese. Peygamber de bu kitaba uyacak, Rab'den indirilene uyacak. Evet. İnsanlar da kime uyacak? Peygamber'e indirilene evet. uyacak. Bu ayrıntılara iyi dikkat edecek. Evet. Onun aslarından bak, mindunidi, onlardan yakınlara, evliyaya uymayın. İstisna yapıyor orada. Ha. Şimdi burada birilerine uymayın. Onlar kim? Allah'ın aslarından edinilmiş evliyalar, veliler. Evet. Evliyalar dediğin zaman çoğulun çoğulu oldu. Bu Türkçe'de kullanılıyor da Arapça'da yanlış bir ifade oldu. Evliya çoğulu zaten. Çoğul zaten. Ha, çoğul. Kendisi çoğul. Ha. Evliyaya uymayın. Velilere uymayın. Tamam. Allah'ın aslarından. Şimdi onlar kimler? Evet. Onlar kimler? Burada bir ifade şey yapacağım. Onu da şey yapacağım. Şimdi burada sözcük, yani evliya sözcüğü, veli sözcüğünün çoğulu. Bunu çok anlattım. Evet, çoğul oluyor. Ben burada evliya. Şunu da hatırlatacağım değerli izleyicilerimize. Bu veli, evliya sözcükleriyle ilgili geçmişte özel bir program yaptık. Yapılmıştı bu. Ayrıntılarını verdik. Evet. O şu anda YouTube'daki yayınlanan 43. program. 43'e mi denk geliyor? Numarasını evet, şey yapayım. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen dostlar o programı işte şey yapacak olurlarsa bunu orada görürler. 43. Evet. programda bu ayrıntılı olarak verilmişti. Şimdi Kur'an'da veli yakın demek. Hmm. İnsanın yakını demek. Fakat Kur'an'ın bir özelliği var. Kur'an bu veli sözcüğünü bağımsız getirmiyor. Nasir sözcüğüyle, yardımcı, mürşit sözcüğüyle, şefi, şefaat eden, vak, koruyucu, hamid sözcüğüyle ve karanlıklardan aydınlığa çıkaran sözcükleriyle birlikte getiriyor. Bunlarla onun için biz veli edinmeyin dediğimiz zaman, yani burada o velilere uymayın dediği zaman hangi veli dediğimiz zaman sana yardım eden, seni koruyan, sana yol gösteren, seni aydınlığa çıkaran birisi gibi birileri varsa sözde Allah'tan, Allah'ın aslarından diyor. Allah'ın aslarından. Bak Allah'ın aslarından onu burada bir değineceğim. Onlara sakın uymayın, bu kitaba uyun. Birileri çıkar, sana yardım ettiğini, sana yakın birisi olduğunu, dostun olduğunu, senin iyiliğin için çalıştığını, seni korumaya çalıştığını, sana şefaat etmek, yardım etmek için uğraştığını falan söyleyebilir. Sakın ha onlara uymayın. İkaz. Evet. Sakın ha onlara uymayın. Şimdi burada ifadede mindunillah ifadesi var. Allah'ın asları diye bir ifade var. Evet. Şimdi bunu da daha önce birkaç defa bir vesileyle de açmıştım. Evet, ama ben burada şu ifadeyi burada belirteceğim. Bu as sözcüğü. Şimdi bazıları bu konularla ilgili de bazı da eleştiriler aldıydık. Zamanında da tabii normal olarak onların şeylerini, cevaplarını da verdik. Belirteyim. Dün fevk sözcüğünün karşıdı. Fevk manen yükseklik demek. Evet. Dün de manen düşüklük demek. Düşüklük demek. Şimdi masanın altıyla üstündeki o alt üst sözcükleriyle ilgili değil bu. Ast. Rütbece, makamca küçük olan demek. Mindunullah dediğimiz zaman rütbece, makamca Allah'tan düşük olanlardan Allah'tan demek. Allah'tan düşük olanlardan. Evet. Evet. Şimdi bazı meal ve tefsirlerde Allah'tan başkalarından gibi çeviriler başka, var. Yanlış şimdi anladım. Bu evet. yanlış olur. Sanki Allah'la denk birileri var da tercih meselesi. Tercihi sen Allah'tan başkasına kullanmışsın gibi bir anlam var. Doğru. Bu öyle değil. Bu madun Allah'tan ast. Şimdi adam diyor ki bana ya sen Allah'ın aslı diyorsun da bak şimdi manzaraya bak. Allah'ın aslı dediğin zaman Allah'ın bir de üstü olması lazım değil mi mefhum muhalefetinde? Bak bu mantıksal olarak bir yaklaşım. Ama şimdi burada bu as sözcüğünü Allah'ın aslı diye ifade kullandı değil mi? Hmm. Şimdi bu defa sen bu konuyu Allah'la ilgili düşüneceksin. Hmm. Allah kimdir? Allah'ın makamı nedir? Şimdi Allah'ın makamı nedir? Vesiya kürsiyyuhu semavati vel arz. Kürsüsü, makamı, makam koltuğu, yeri, göğü kapsar. Kapsayandır. Allah Arş-ı Âlâ'nın sahibidir. En büyük arşın, en büyük makamın, en büyük makam koltuğunun sahibi olandır. En büyük makam koltuğunun sahibi olunca Allah'ın üstü olur mu? Olamaz. En üst makamda Allah var. Onun üstü olamaz. Onun üstü olamaz. Kesin. Bir. Bu şuna benzer. Mesela bugünkü bizim ordumuzu ele alalım. Değil evet. mi? Bizim ordumuzdaki en yüksek makam, mevki, en büyük rütbe nedir? Orgeneraldir. Orgenerallık rütbesinde de en büyük makamda görev yapan kimdir? Genelkurmay Başkanımızdır. Öyle mi? Biz desek ki Genelkurmay Başkanımız aslarını davet etti veyahut da aslarına şöyle yaptı, aslarından şudur budur dediğimiz zaman anlaşıldı. Bizim Genelkurmay Başkanımızın bir de üstü vardır diye düşünebilir miyiz? Aklına bir şey gelmez. Gelmemesi gerekiyor. Tabii ki. Üstü çünkü, yok çünkü bu rütbelendirmede, bu sınıflamada, bu statüde orgenerallık rütbesiyle Genelkurmay Başkanlığı makamının üstünde bir makam yok. Yok. Tabii ki. Aynı Allah da Arş-ı Âlâ'nın sahibi olduğundan, Arş-ı Azim'in sahibi olduğundan Allah'ın bu makamından daha üst bir makam yok. Onun için de sözcük Cenab-ı Hak min dunihi diyor. Min dunihi. Ha. Evet. Min dunihi, min dunihi. Onun için de veli. Evet. Şimdi veli bu. Ben burada bir kısa ara verelim isterseniz. Olur, teşekkür ederim. Reklam açmamız gerekecek. Teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Hulki Cevizoğlu'ndan iki dev eser, Compositio, 1919 gizli Amerika Birleşik Devletleri işgali. Gazeteci yazar Hulki Cevizoğlu'nun farklı felsefi görüşleri ve bilim dallarını harmanlayarak adeta bir birleştirme seremonisi yarattığı Compositio, bilim ve felsefe dünyasına bambaşka bir ışık tutuyor. Hulki Cevizoğlu'nun 1919 Gizli Amerika Birleşik Devletleri İşgali adlı çizgi roman özetli kitabında tarihten gizlenen çok önemli gerçeği yazılı ve görsel belgeleriyle nefesinizi tutarak okuyacaksınız. Tarihin derinlerde gizlenen gerçeklerine adeta mercek tutan eser bir solukta bitireceğiniz kadar sürükleyici. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci arada Allah'ın asları konusunu konuğumuz çok güzel bir şekilde örnek göstermek suretiyle açıklamıştı. Veli ve velayet konusunun açıklaması babında. Oradan devam edelim efendim. Evet. Şimdi değerli izleyicilerimize buradan not şey yapacağım. Buyurun. Allah'ın aslarından veli edinmeyin diye bize verilen öğütler. Bakara 107, Bakara 120, Nisa 45, Nisa 123, Nisa 173, Enam 51, Enam 70, Rahat 37, Keyf 17 ve Keyf 26, Şura 28 ve 46, Enam 14, Araf 196, Yusuf 101'de de bunları görebiliriz. Örnekleri var. Evet, bunları da görebiliriz. Şimdi bundan sonra işte kısa kısa şeyleri devam edeceğiz. Evet. Cenab-ı Hak burada dörde geçtiğimiz zaman bu arada bir şey daha hatırlatayım da bu veliyle ilgili o da yarım kalmasın. Bir hatırlatma bağında o istediğim şey. Veli evliya dediğimiz zaman iki tane şıkkı var bunun. Bir Allah'ın evliyası var. Bir de kulların evliyası var. Yani bu ifadeleri tamamen iyi dikkat edeceğiz. Bir, Allah'ın evliyası var. Bir, Allah'a yakın olan kullar var. Bir de Allah'ın yakın olduğu kullar var. Her ikisinde evliyaullah terkibiyle şey yaparız, ifade ederiz. Şimdi Allah Allah'ın aslanından evliya edinmeyin dedi. Dedi mi? Ha, şimdi Allah'ın aslarından evliya dediği zaman işte kullarından, yaratıklarından, ister maddi olsun, ister şey, ister canlı olsun, ister canlısız olsun, herhangi bir şey edinilmesi lazım. Bir de Allah'ın yakın olduğu. Yakın olduğu. Şimdi bir Allah'a yakın olanlar var, bir evet. de Allah'ın yakın oldukları var. Şimdi Allah'a yakın olanları, bakın böyle öz olarak söyleyeceğim burada, hiç uzatmadan detayını verdiğim için Yunus suresinin 62-63. Ayetinde göreceksiniz. Oradan bak istersen. Yunus 62-63. Evet. Yunus kaç deniz efendim? 62-63. Tamam buldum. He, buldun mu? Evet. Evet. Bakıver açın oradan. Gözünüzü. Bak açın gönlünüzü. Evet. Bak şimdi uyarı bak. Hani hep uyarı. Hep tabii. İkaz. Evet. Aç Allah'ın gözünüzü. Yakınlarına, yardımcılarına ki evet. onlara inanan ve Allah'ın koruması altına girmiş kimselerdir. Kesinlikle kaygı yoktur. Bakın Ela yine evliya Allah. Unutmayın. Hmm. Allah'a yakın olanlar. Hani evliyaullah deniyor ya. Evet. Şimdi bir sürü zibidi çıktı ya olanlar. Allah'ın evliyası diye evliyaullah falan diye. Onlar kimmiş biliyor musun orada? Hmm. Ki onlar oku bak. Onlar inanan ve Allah'ın koruması altına girmiş kimseler. Evet. İnanmış. Allah'ın koruması altına girmiş kimselerin tümü evliyaullah. Evliyaullah. Şimdi unutma. Bunlara kaygı bir, yoktur. Ha, tamam. Ama burada bir şeye daha dikkat edeceğiz. Bunlar evliyaullah dediğimiz adamlar. Tamam. Bir de bunlar Allah'a yakın olanlar. Yani Allah'ın dinine yardımcı olanlar demek yakın orada. Yakın olan. Allah'a yakın bir olan, de evet. müminler peki Allah'ın aslarından evliya edinmeyecekler ya. Evet. Evliya edinmeyecekler ya. Müminlerin evliyası kim olacak? Müminler kimden veli edinecekler? Müminler kimden evliya edinecekler? Müminler kimden evliya edinecekler? Bir de şimdi bu noktası doğru, var. Müminler bunu da diyelim ki Maide suresinin 55-56. Ayetinde. Maide. Bakın sizin veliniz yani size yardım eden, size yol gösterir, koruyucu yakınınız sadece Allah'tır. Allah. Evet. Bakın Maide 55-56'da. Aynı zamanda onun göreviyle, onun emriyle görev yapan elçisidir. Bir de Allah'ı birleyerek salatı ikame eden evet, toplumu aydınlatma kurumları oluşturan, zekatı veren iman etmiş kimselerdir. Yani yine Allah'ın şemsiyesi altında, Allah'ın koruması altında bulunanlar Allah, elçi ve müminlerdir. Evet, müminler bunlardan. Müminlerin yardımcıları da bunlar. Bunlardır. Bunların dışında kimse müminin velisi değildir. Müslümanların hiçbirisi de bunların dışında veli edinemez. Bunu da burada belirtmiş olalım. Bu güzel bir açılım oldu. Yani onu da bu, kısa anlattım ben şey bunları burada. Oluyor. Tamam. Kulların yardımcıları ancak evet. nitelikler hayız olan değil mi efendim? Şey, Maide şimdi 56'da. Burada dörde geldik. Evet. Ve biz nice kentleri değişime yıkıma uğrattık. Şimdi uyarı. Uyarılar. Uyarı. Kitabın içerisinde uyarı vardı değil mi? Kafirlere evet. karşı birinci planda. İkinci bilgi mahiyetinde de müminlere. Bakın nice kentleri helak ettik. Değişime yıkıma uğrattık. Azabımız kimilerine gece uyurlarken, kimilerine de gündüz dinlenirlerken onlara gelivermişti. Nasıl? Azabımız onlara geldiğinde de biz gerçekten şirk koşarak kendilerine yazık eden kimselermişiz demelerinden başka yalvarışları olmamıştı. Evet, şimdi buradaki ifade işte şeye geldi. Bize, müminlere veyahut da insanlığa burada anlatacağı ileride gelecek olan kıssalar var ya. Evet. Ad kavmiyle, Semud kavmiyle veyahut da Salih peygamberle, Hud peygamberle, Lut peygamberle, Musa peygamberle. Oradaki Musa'nın kavmiyle Mısır'la ilgili, Firavunlarla ilgili. Onların nicelerini yıkıma uğrattık, helal ettik, perişan ettik. Evet. Şimdi derken onların burada ileride uzun ayrıntıları gelecek. Onlardan ders alacaksınız. İşte burada daha önce biliyorsunuz döndük kıssaların yararlarını hep hatırlattık. Evet, çok önemli. Evet. Şimdi onun için kıssa yararlarıyla ilgili bir hatırlatma daha kısaca yapmak gerekiyor. Çok önemli efendim. Şimdi kıssalar eskiden de peygamberlerin gelip geçtiği bilgisini vermek suretiyle peygamberin türedi olmadığını gösterir. Madde 1. Kur'an'daki kıssalar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin görevlerini tebliğ etmek ve öğütte bulunmaktan ibaret olduğunu öğretir. Kur'an'daki kıssalar Allah'ın elçilerine daima gönderildikleri toplumun ileri gelenleri tarafından karşı çıkıldığı bilgisini verir. Kur'an'daki kıssalar peygamberimizin tebliğine karşı çıkıp onu engellemek isteyenlere bu tavırlarının bedelini nasıl ödeyecekleri konusunda geçmişten bazılarını kendilerinle bildikleri örnekler vermek suretiyle hatırlatma yapar, uyarıda bulunur. Kur'an'daki kıssalar peygamberimize ve onun yandaşlarına karşı karşıya bulundukları durumun daha önceki peygamberler ve toplumları arasında meydana gelenlere benzediğini, hatta büyük ölçüde aynı olduğunu bildirmek suretiyle onlara güven telkin eder. Ayrıca Allah'ın elçilerinin daima galip geldiklerini bildirmek suretiyle onlara azim kazandırır ve onların maneviyatlarını kuvvetlendirir. Evet. Şimdi bu maddeler yani Kur'an'ın yani kıssaların yararı açısından iyi. Bunlar evet. Bilgi veriliyor. Ve ön bir bilgi. Ne diyor Cenab-ı Hak? Tamam, biz onları iki noktada, bak şimdi Arap coğrafyasına göre, gece uyurlarken tam keyifleri yerindeyken, bir de gündüz dinlenirlerken, bir dakika, buna Arap şeyinde gaylule yapma tabir ediyor. Ve hum gaylun diye geçer orada. Gaylule diye geçeyim. O zaman geldi. Tam istirahat ediyorlar. Keyif çatırırlarken kendilerine bela, kendilerine felaket buluverdi. Şimdi felaket onları bulması bir yana. En önemli nokta şu. O bela geldiği zaman, belaya çattıkları zaman, ya niye geldi bu bela? Olur muydu böyle şey? Bize zulmedildi, haksızlık edildi falan filan diyemediler. Ne diyorlar? Bak şimdi. Ya biz gerçekten şirk koşarak kendilerine yazık eden kimselermişiz. Ya kendimizi etmişiz, kendimiz bulmuşuz diye itirafta bulunuyorlar. Evet. Bak, itiraf. İtiraf çok ya, güzel. Biz bunu hak ettik de bu başımıza geldi. İtiraz biz etmiyor. Kendimize yazık etmişiz dediler. Öyleyse bu paragrafların girişindeki bunu ifade ne ki? Siz de yarın başınıza felaket, yıkım, değişim geldiği zaman ya kendimize yazık etmişiz, etmişiz, bulmuşuz demeyin diyeceksiniz ama geri dönüşü olmayacak. Gelin kendinize. Siz bari gelin. Onlar gibi kendimize yazık et demeyin. Vaktiyle tedbirli olun. Ne güzel uyanık bu olun. Uyarı. Ne güzel bu uyarı. Böyle. Bu uyarının mahiyeti de bu. Yani işte bu şeyde Cenab-ı Hak bütün nice kentleri dediğine göre biz şimdi tabii at vermedi bu şeyde. Tabii, mutlak konuştu. Ve böylece insanoğlunun, Müslümanların, akıllı olanların arkeolojik olarak yani nerede bir yaşam kalıntısı varsa oraları hepsini incelemesi lazım. Onların bulgularına ulaşması lazım. Arkeolojik olarak, antropolojik olarak huyları neydi, medeniyetleri neydi, geçimleri neydi, inançları neydi, neden bu hale geldiler? Hepsinin araştırmasını yapmaları lazım. Evet. Evet. Türkiye'mizde de dediğim gibi tabii hep Arap coğrafyasından gidiyor Kur'an'daki ifadeler. Başka tabii. Türlü olmaz çünkü şahit ve meşrut ilkesi var. Görüyorlar onlar tabii. Görmeleri lazım, ikna olmaları lazım. Ha burada At kavmi varmış, ha burada Semut kavmi var, ha burada da Mısır medeniyeti varmış. Ama bir de bizim şeye gelmesi lazım, Bizans'ı görmeleri lazım. Ya tabii ki. Bergama'yı, Efes'i değil mi? Evet. Onlar ne oldu? Daha öteye dediğim Roma gibi tarafını. Batı Roma'yı, Doğu Roma'yı her tarafını onların da bilmeleri lazım. Onlardan da ibret alınması lazım. Onların araştırılması, onlarla ilgili yeterince dediğim gibi inançlarıyla, medeniyetleriyle ilgili bilgilerin Müslümanlar tarafından ortaya çıkarılması ve öğrenilmesi farz gerekir. Bir ibadettir. O da bir ibadet. Evet. Değil mi? Tamam. Evet. İşte onlar böyle de bizim memleketteki arkeolojik kazıları da hep yabancılar yapmış. Hep öyle. Ve yabancılar da yapmaya herhalde devam ediyor. Çok tuhaf. Evet. Şimdi bu noktadan peygamberimize bu ayetle ilgili açıklamalar yapılırken bak şimdi hani nice kentler helak ettik dedi ya. Evet. Birkaç ayet daha hatırlatma yapacağız burada. En'am 10. Ve hiç kuşkusuz senden önce de elçiler ile alay edildi. Sonra da onlardan alay eden kişileri alay ettikleri şey kuşatıverdi. Evet. Evet. Haç 45. Sonra nice kentler de vardı ki şirk koşmak suretiyle yanlış kendi zararlarına iş yaparlarken biz onları değişime yıkıma uğrattık. Artık damları çökmüş, duvarları üzerine yıkılmıştır. Nice terk edilmiş kuyularla bomboş kalmış yüksek saraylar. Neler? Hele bir araştırın ya. Çıkacak hepsi ortaya. Evet. Hele bir araştırın ya. Evet. Nahl 45-47. Peki, sinsice kötülükleri planlayanlar, Allah'ın kendilerini yere batırmayacağından, yahut bilemeyecekleri bir yerden azabın gelmeyeceğinden, yahut onlar dolaşıp dururken Allah'ın kendilerini yakalayıvermesinden, yahut da kendilerini azar azar korku içinde yakalamasından emin mi oldular? Ya. İşte şüphesiz sizin Rabbiniz kesinlikle çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Bu bilgiyi verdikten sonra Rabbimiz bu bilgileri şefkatinden, rahmetinden verdiğini buyuruyor. Gayet tabii. Tamam mı? Şefkatinden, merhametinden veriyor. Evet. Üstelik onlar aciz bırakanlar da değillerdir. Ya. Yani biz onları helak ettik. Ama üstelik onlar bu helaka karşı direnseler var ya, karşı da koyamazlardı. Güçleri yetmez. Güçleri yetmez. Evet. Güçleri de yetmezdi. Ve Enbiya 11-15. Biz şirk koşmak suretiyle yanlış kendi zararlarına iş yapan nice kentleri de kırıp geçirdik. Onlardan sonra da başka toplumları da var ettik. Öyle ki onlar azabımızın şiddetini hissettikleri zaman ondan hızla uzaklaşıp kaçıyorlardı. Hızla uzaklaşıp kaçmayın. Sorgulanmanız için içinde şımarıp azdığınız şeylere ve evlerinize dönün. Bu parantez. Onlar yazıklar olsun bizlere. Şüphesiz bir gerçekten yanlış davrananlar, kendi zararlarına iş yapanlar imişiz dediler. İşte onların bu çağrıları, onları biçilmiş bir ekin ve sönmüş ocaklı kül haline getirinceye kadar son bulmadı. Bu ayetlerde bizim dördüncü ayetteki şeyin tefsiridir. Biz gerçekten şirk koşarak, yani kendimize yazık ettik. Bir şeyiz. Diye itirafları vardı ya. Evet. Evet. Burada da ne diyor Cenab-ı Hak? Onlar kendi kendilerine dedi, yazık olsun bize. Evet. İtiraf ediyorlar. Biz şüphesiz ediyorlar. Gerçekten yanlış davranmışız, yanlışı yapmışız. Evet. İyi. Şimdi bu daha iyi şey ne olabilir? Rabbimizin hani böyle uyarısı, şefkati gereği, merhameti gereği uyarmasından, öğüdünden daha şey ne olabilir, ne olabilir yani? Bu da şefkat o kadar yüksek seviyede ki. Evet. Evet. Evet, şimdi burada şöyle bir tekrar hatırlatayım. Bu hani imanı yeis ve imanı beis şeyinde demişin, imana gelmişin. Ama yeis anında, beis halinde, ölüm anında ve bu şekilde tehlike anında yani şöyle can boğaza gelmiş artık ölümle, ahiretle, cehennemle yüzleştiğin, tam yüzle geldiğin zaman hani Firavun imanı gibi iman onun ettim gibi demenin, şuyun bunun kimseye bir faydası yok, faydası da olmayacak. Onun için zaman erkenken, değil mi? Tabii ki. Uyan, zaman erkenken gayet bu işin halledilmesi lazım. Herkesin aklını başına alması lazım. Şimdi burada değerli izleyicilerimize bir noktayı daha hatırlatacağım. Biz burada hep bu ayetlerde biz hani zalim sözcüğü geçer de biz zalim sözcüğünü şirk koşarak kendi zararına iş yapan kimseler imişiz diye burada anlamlandırdık. Evet. Şimdi zulüm sözcüğü, zulüm, zulmet, hani karanlık sözcüğü de buradan şey geliyor da, bunun sözcüğün orijinal anlamı yani kişinin bilinçsiz iş yapması, kendi zararına iş yapması demek öz olarak. Bunun öz anlamı bir çobanın veyahut da bir çiftçinin koyunların başına kurdu çoban kes, çoban dikmesi demek. Ondan orijinal yani. Anlamı budur. Zulüm, zulüm sözcüğü budur. Oradan geliyor. Yani zulmet dediğimiz, cahilliğin zulmet şey yapması, bir adam cahil kaldığı zaman kendi kendini öldürmüştür. Kuzularını kurda teslim etmiştir. Kendi kendine kötülük yani kendi kendini. Çünkü kendisi bilgili, bilinçli olmadığı zaman onu başkası idare edecek demektir. Tabii yani. Ki. Tamam. Tabii ki. Koyunlarının, kuzuların başında dediğim gibi kurt bulunacak demektir. Ya, ya bunun anlamı. Karanlık dediğimiz zamanda da bir karanlıkta kalmak dediğimiz zamanda kurt kuş onu yiyecek. Karanlığa girme. Onun için aydınlıkta kal anlamında. Ama zulmün yani şeyin en büyüğü koyununu kurt kapsa ne olur? Ayağına kurşun sıksa ne olur? Bildiğin balı kessen ne olur? İnanır mısın? Hiçbir şey olmaz. Ama buradaki denilen şey şirk koşarak ahiretini mahvetme anlamında. Ahiretini mahvediyorsun. Ha, ahiretini mahvetme. İşte, evet. İşte şirkin en büyük zulüm olması buradan evet. ifade eder. Şimdi şirk en büyük zulümdür, en büyük günahtır. Lokman suresinde Lokman'ın ağzından Lokman oğluna öğüt veriyor. Diyor ki yavrucuğum Allah'a ortak koşma. Hiç şüphesiz ki Allah'a ortak koşmak kesinlikle büyük bir yanlış davranıştır. Kendi zararına şunu zulmün azim diyor. En büyük zulüm. En büyük zulüm şirktir. Yani, en büyük onun için Kur'an'daki zulüm de yani koyunlara kurt çoban yapmak böyle basit şeyler değil. Tabii. Onlar zaten bir defa yaparsın, iki defa yaparsın, tecrübeyle işi götürür gidersin. Ama bak ama Allah'ın aslarından ya. Birini evliya edinirsen, bilini ve iyi edinirsen Allah'ın kitabının dışında birisinin şeyhin, bilmem kimin, cemaat liderinin şunun dinine, arkasına düşersen hep onun dediği olur. Ben bilmez şeyhim bilir deyip tam evet. teslimiyet gösterirsen işte sonunda ne diyor? Eyvah! Tamam mı? Ya, eyvah! Allah yanlış Allah yapmışız. Tamam evet. mı? Yazıklar olsun bizlere diyeceksin ama iş işten geçmiyor. İmana geleceksin ama o da fayda etmiyor. Evet. Tamam. Evet. Oradaki o şeyde imana gelirse iman etmiyor. Evet onun için Cenab-ı Hak Enam 82'de ey iman edenler ve imanlarına yanlış, pardon ey değil, şu iman edenler ve imanlarına zulüm karıştırmayanlar. İmanlarını karıştıranlar. Karıştırmayanlar bak, imanlarına şirk elbisesi giydirmeyenler, böyle elbise böyle zulüm. Ortak koşma, inancı karıştırmayanlar, işte onlar güven, kendilerinin olanlardır. Kılavuzlandıkları doğru yolu da bulanlar onlardır. Yoksa onların Allah dinde izin vermediği şeyi kendilerini için meşru kılmış ortakları mı var? Eğer fasıl sözü olmasaydı aralarında kesinlikle işler bitirilmişti. Ve şüphesiz şirk koşarak yanlış yani kendi zararına iş yapanlar kendileri için acı bir azap olanlardır. Onun için Cenab-ı Hak uyarısı devam ediyor ve edecek. Herkes aklını başına alsın. Allah'ın aslarından kimse kendisine yol gösterici, hami, şefaatçi vesaire bir şey edilmesin. Evet. Bağlam buradan geliyor. Evet. Sonradan itiraf evet. etmesi oradan. Çok kötü oluyor. Onun işi evet. zulme düşmesin, şirke bulaşmasın. Evet. Ve sonunda da pişman olup da eyvah demesin. Devam ediyoruz. 6. ayet. 6. ayet. Evet. evet. Andolsun. Bakın şimdi bu ayette de yani değerli izleyicilerimiz bu noktaya da çok iyi dikkat edecekler şimdi. Özellikle bu çağda. Hı. Bakın özellikle bu çağda da bu ayete çok iyi dikkat edecekler. Andolsun kendilerine elçi gönderilmiş olanları da sorguya çekeceğiz. Andolsun gönderilen elçileri de sorguya çekeceğiz. Evet. Şimdi burada Cenab-ı Hak açıkça belirtiyor. Şimdi Cenab-ı Hak bizleri dünyaya gönderdi. İmkan verdi. Önümüze mürşit Kur'an gönderdi. Öğretmen olarak da elçi gönderdi. Ve bizi bir takım görevlerle de mükellef tuttu. Öyle mi? Evet. Evet. Bizi kendisine döndürecek ve bizi hesaba çekecek. Kimi çekecek? Bize elçi gönderdiyse bizi çekecek. Tabii ki. Değil mi? Tabii. Şimdi daha ileride göreceğiz inşallah. Elçi göndermediyse onu çekmeyecek. Tamam. Onu İsra suresindeki bir ayet. Ama elçi gönderilenleri mutlaka hesaba çekecek. Kesin. Ama arkadan bir şey daha var. Ne diyor? Biz elçiyi de hesaba ya, çekeceğiz. Peygamberleri de yani. Evet evet, gönderilmiş elçileri de hesaba çekeceğiz diyor. Ya. Tamam. Çok korkunç bir şey. Peki. Evet. Şimdi bu korkunç da adamlar elçiyi boş ver. Ben şeyhim diyor, kutubum ya, diyor, evet, aktabım diyor, bilmem gavsım diyor, mavsum diyor falan filan. Ne hesabı ne bir. Kimisi Allah canını almaya gelmiş, hadim cebrişe neydi? Azrail dedikleri şey hadilen demiş. Canmamı vermiyorum demiş. Allah seni alayım almayayım diye bilmem şey yazıklar yapmış. Yazıklar olsun. Ne hesap vereni olsun, ne şeyi var. Bilmem birisi orada bağırıyor işte şeyde kabire sok geldikleri zaman ben işte işte o soracak onu şey yapacak söyle. Nekir, işte Münker Nekir, Münker tamam. Nekir. Onlar işte Rabbin kim falan soracağım. O birisi hiç uzatma, uzatma. Ben falan tarikatın üyesiyim de işi tamam, yırtarsın. Kurtardın, hadi bakalım. Tamam. Bakın burada herkes hesap verecek, ya, hesap şey yapacak. Ya. Herkes hesap verecek. Peygamberler herkes dahi sorguya çekilecek. Hiç kurtuluş yok. Şimdi şöyle bir şey daha anlatayım ben buradan. Hesap niye sorulur? Ya Allah bilmiyor mu yani herkesin bilmiyor, elçisinin ne yaptığını, kulların ne yaptığını tabii bilmiyor mu ki de? Allah tutuyor hani herkesi hesaba çekiyor milletin gözünün önünde. Şimdi bak bu nokta hep sorulur. Hep tabii, geçen de değindim ben buna çok kısaca. Önemli bir konu, evet. Öyle mi? Evet. Şimdi sorgu niye yapılır? Sorgunun üç tane şeyi vardı. Size de sordum. Yani siz bir savcı olarak sorgulama tabii şeyinde. Öğrenmek için yapılır. Anlamak için yapılır. İkrar ettirmek için yapılır. Tabii, tabii. İşte ikrar. Burada ha, ikrar şimdi, olacak herhalde. Allah biliyor. Bir şey evet, ama ikrar ettirme meselesi. Tamam mı? Allah evet, burada herkese adil olduğunu. Ya şimdi hı, kimse haksızlık yapmıyor. Haksızlık yapmadığını. Değil mi? Evet. Haksızlık yapmadığını. Yapmayacağını. Evet. Şimdi ve böylece hani ileride bu şeyler de daha gelecek Allah'ın izniyle. Şimdi adam sorgulanıyor. Sorgulandığı zaman yaptığı şeyler hep itiraf ediliyor. İtiraf edilirken de şimdi hani Câsiye 29'da hmm, istisnah vardı. Kopyası alınmış hayatının. Ha evet. Kopyasının alınması. Ha bir de dedim ki Câsiye, onu da anlattım. Evet. Câsiye 29'da hayatının bir kopyası alınmış. Filme evet, alınmış, videoya alınmış. O da orada zaten konuşmasına lüzum yok. Sorgu onunla şey yapıyor. İtiraz ve ondan yok sonra diyor ki hiç kimse diyemez ki he, şimdi orada zallamin lil abid var. Allah kimseye zerrece zulmetmez, haksızlık yapmaz. Bu adam bu cezayı hak ettiyse ya bunları yapmış, hak etmiş. İşte veyahut da kendisi ya ben bunların hepsini yaptığım için ben bunu hak ettim. Kendim ettim, kendim buldum. Evet. Diyecek. Bunun da itirafını sağlar. Öyleyse bunu şunu bilelim değerli Müslümanlar. Bu Allah'ın aslarından edinilmiş evliyalar var ya. Maalesef evet. Onlar hep sahtekarlıkla ben şu makamdayım, bu makamdayım, Allah'a nazım geçer, peygambere evet, nazım geçer, Allah'la şöyle konuşurum, böyle konuşurum diye aldatırlar. Aldatıyorlar halen de. Tamam. Allah diyor ki ben peygamberleri bile hesaba çekeceğim değil ki onlar onu. Onlar kendini muaf tutuyorlar. Ha, öyleyse Müslümanlar peygamberin bile sorguya çekileceği bir dinde evet, kendi adamlarının, kendi şeyhlerinin, kendi mürşitlerinin, kendi cemaat abilerinin hesaba çekilmeyeceği inancından vazgeçsinler. İslam bu inancı da düzeltiyor. Kur'an bu inançlarını da düzeltiyor. Bunu da bilsinler. Hem süremiz doldu bizim bu haftaki de. Buradan devam ederiz öbür hafta inşallah. Altı direkten sonra. İnşallah. Bundan sonra da kaldığımız yerlerden çok devam ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ağzınızı sağlık olun efendim. Allah Allah'a razı emanet olsun. Olun. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun, sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz. Yayında emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz.